Velkommen til De Sorte Spejders podcast intro. Denne fredag den 31. august. Det er den sejste mest sejlede kat, jeg nogensinde har hørt. Men prøv at den ligger, og den er ikke engang særlig stor. Det er jo nærmest en killing, så den sviner engang så meget. Det er faktisk nærmest kun en lille killing. Det var noget forpulet af lort med alle de huller her. Ja, det må jeg sige. Men dejligt at kunne introducere sommerens sidste podcast. Nemlig. Og, for i år. Vi håber, at I har nyt det. Og jeg vil sige, er du katteelsker, så har jeg lige kursustilbud til dig. Det er... Og det tror jeg, vi skal ringe til næste uge, jeg synes, de er rigtig gode. Så lader vi det være. Nej, vi kan godt ligesom hype det lidt. Det er FOF i Valsø, som ligger lidt uden for Roskilde på Sjælland, ja. Som har kurset, der hedder Mig og min kat. Og hvem er det, der varetager det? Det er holistisk kattevejleder, Pia Poulsen. Og jeg læser lige op som en teaser, og så er du fuldstændig ret. Vi ringer i næste uge. Det skal vi da høre mere. Spørgsmål, kan melde sig, hvilken kat skal jeg vælge? Ja. Kan jeg have flere katte sammen? Er der nogle racer bedre at have sammen end andre? Mm. Hvad indebærer det her mis? Kan jeg opdrage min mis? Hvordan? Ude inde mis, hvad er bedst? Hvordan stimulerer jeg min mis? Under foredraget kommer Pia Poulsen ind på missevelfærd. Mm. Vigtighed af neutralisering. Hvordan lærer vi børn at respektere missen? Basal løfteteknik. Ikke bære eller løfte voksne misser i nakkeskindet. Sommerhus og vildmissers skæbne. Hvordan kan vi forebygge missens smertetærskel? Det glæder jeg mig selv. Og hvordan ser man, om missen har smerter? Vi vil ikke sige så meget mere for nuværende andet end at have en rigtig god weekend og nyde vores program. Vi får besøg af Adam og Peter, vores kollegaer, med deres nye program, Rio Bravo. Det var så vildt. Og så er Kjeld Tolstrup selvfølgelig. Ha' en rigtig, rigtig god weekend. Ja, og skal vi se, hvordan katten har det her til allersidst? Ja, der ligger den. Eller missen. Ja, misse. Kom ud fra bordet. Der er ikke mere, der skyder nu. Så. Der var ikke mere. Nej, det var bare... Ja, det er godt nok din bror, der ligger der. Så kom herover. Kom. Kom, Bulle. Buller. Kom, Buller. Se, Buller. Så kom herover. Hvad? Vil du have mere? Se, den er meget ved lavet puls. Ja. Ja, det er bare satire, mis. Ja. Oh. God weekend. Moin. Moin. Hallo? Virker mikrofonen? Ja. Så kommer der en intro. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Inden vi kan starte fredagens udsendelse, denne sidste dag i august måned, og dermed også De Sorte Spejderes sidste udsendelse i denne her uge, så der kiggede praktikanten, journalist praktikanten ud, nej, så har ikke noget job. Nej, men det så, jeg nej, ikke så lystig, Anders. Du kan slet ikke tillade dig at være så lystig. Nå. Hver fredag har vi jo enten Kenneth Bager på besøg, eller Kjeld Tolstrup, som er vores kapelmester. Kapelkald. I sidste uge var det Kenneth. Det var ikke. I forrige uge var det Kjeld. Ja. Og jeg har fået så mange nederdrægtige sms'er. Nej, det har bare været vrede. De er ikke nederdrægtige. Mine damer og herrer, det er Kjeld Tolstrup, der taler der. Det kan du tro, det er. Kjeld, du har sgu været sur. Og der falder branden ned i dag. Du har været sur på os? Jamen det har jeg, fordi I holder jo ikke jeres aftaler. Jamen hvad er det for en aftale? Vi havde en aftale om, at nu har Soko ligesom levet sit liv og kørt den, og hun må se at komme med noget nyt. Nu gider vi simpelthen ikke at høre mere på hendes dødstrusler. Og så kom jeg jo for 14 dage siden med et fremragende nummer, synes jeg selv. En helt ny australsk fotomodel, der sanger ind og... Lige, du ved, før albumet udkommer igen, og hun har lige givet sin første koncert i Paris i øvrigt i forgårs. Helt udsolgt, du ved, der er interessen stor nok, ikke? Men her? Nej. Så snakker vi om, da jeg gik, at den, prøv at spille den et par gange i næste uge og se, om der sker noget. Se, om folk reagerer på den. Og der skete ligesom ikke noget, og så sendte jeg den første sms, synes jeg faktisk var meget venlig, og så kom der sådan en tilbage. Jamen, tog du ikke den plade med? Nej, tog Anders, det gjorde jeg ikke. Den gav jeg jo til jeres tekniker. Men har du den lovs? Det er da mærkeligt, da vi spurgte efter den. Og så begyndte du at love teknikeren tæsk. Så skal han have nogle stryg, fordi det har han ikke fortalt os. Jeg synes bare, vi skal... Men det vidste du så hele sidste uge, nej, og hele den her uge faktisk. Men Kjeld, du har vidst det i 10 dage nu. Kjeld, at... Prøv at høre. Jeg vil sige noget. Ja. Anders og jeg, vi er bare radioværter på det her program. Jeg vil gerne sige, at nu bliver CD'en overragt til Anders Breinholt. Det vil jeg, ikke? Men det var Peter Lovs, der var inde. Men jeg kan godt fortælle, hvad der er sket med det her nummer. Det er fordi... Du kan simpelthen ikke lide det. Det der Copenhagen-nummer er på samme CD. Ja. Ja. Og så troede jeg, du ville tage CD'en med, fordi at det måtte vi ikke spille endnu. Det er rigtigt. Nej, det havde jeg faktisk også arrangeret i godt måde. Men du spørger mig jo ikke, så får du ingenting at vide. Anders, jeg husker, vi havde en samtale mandag om, at det var ærgerligt, at vi ikke måtte spille i Copenhagen. Ja, nemlig. Ja. Og der lå klar til jer. I kunne bare være gået i gang. Men vi tør jo ikke, fordi hvis vi havde opfattelsen af, at vi ikke måtte, så ville vi jo ikke ture. Ja, men I ved jo, jeg er en rimelig fyr og nem at snakke med. I kan jo bare lige tage telefonen og ringe op, ikke? Prøv at kende. Du har også engang været radioværdig. Du ved, hvordan det er. Yeah. Der er bare ting, der hele tiden kommer ind. Er det rigtigt? Og vi har haft rigtig meget at gøre med en begivenhed, som vi ikke kan omtale endnu. Ja. Men kan nu vi starter vi forfra. Nu siger vi 14 dages forsinkelse, og så kører vi Mickey Green, og så fra næste uge kan I spille den, og så må I spille Copenhagen, og lige hvad I har lyst til. Men er hun så, er hun fløjet, fotomodellen? Er den fugl? Nej, hun gav sin første koncert i Paris for 3 dage siden, og DJ Flip, som er en dansk DJ, som er bosat i Paris, og som faktisk var ham, der tippede mig om Mickey Green i første omgang. Han var inde og se koncerten, og han sagde, at det var helt fremragende, og alle de helt hotte, blandt andet en fyr, der hedder BCP fra det pladselskab, der hedder Ed Banger, som har Justice. Han var inde og tjekke hende ud, så der er virkelig stor hype omkring hende i Paris. Og helt udsalt, hun sagde, Flip sagde, at hun snakkede sort mellem samtlige numre, og man kunne simpelthen ikke finde hovedet af hale i det. Hun var meget skør, men også meget charmerende og spillede både trommer, klaver, guitar, bass og sang. Det lyder som... Jeg hoppede af allerede ved DJ Flip. Men hør, fordi, prøv at stille, vi starter lige forfra, ikke? Så er luften renset. Så er renset luften. Vi skulle have introen. Sådan der. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Mine damer og herrer, velkommen til fredagens og dermed også ugens og dermed augusts måneds og dermed sommeren sidste udsendelse af De Sorte Spejdere. I studiet er helt rigtigt Anders Lund Madsen, og jeg er Anders Breinholt, og sammen med os er ingen ringere end Kjeld Tolstrup. Og Kjeld, er det live? Nu skal jeg skælde ud nu. Nej. Kjeld, velkommen til programmet. Velkommen. Du er vores en af vores ugenlige DJ's, ja. Danmarks bedste DJ, Kjeld Tolstrup. Hvis man er i København, så kan man opleve Kjeld live i aften. På halvandet. Bag the turntables, bag the decks på halvandet. Et af Københavns lækreste steder. Jeg kan sige, det er indendørs i aften. Ja, det håber jeg i hvert fald. Og hvis du bor væk fra København, så kan du stadig godt nå at flyve over, tage toget, køre bilen over. Det er rigtigt. Fordi det var hele natten. Det er Tuborg, det er Green Beats, det er musik, det er DJ's. Men vi fik en mail fra en lytter på Taiwan i går, som jo nok næppe vil kunne nå det. Nej, der er noget med tidsforskellen der. Jo, ved du hvad, det kan han muligvis godt. Men så skal han flyve den rigtige vej. Også afsted nu. Ja. Må jeg læse noget op? Ja. Det er en af vores faste lyttere af programmet. En, der hedder Ole, som jeg også kender. men han er også fast lytter af programmet, og han skrev til, det er første gang, siden jeg snakker med ham. Ole arbejder på Swoosh. Det er dem, der laver drømmeholdet spillet, blandt andet. Swoosh. Men han har sendt os noget. Hvis I har børsen for i dag, så skal I tjekke side 22 og 23 i det tillæg, der hedder privatbolig. Og så har han sendt et uddrag af annoncen, og må jeg ikke læse den op? Jo. Det er ikke noget med noget at gøre, det er bare sjovt. Så skal vi nok bede Flemming, som synes, at vi spiller for lidt musik, om lige at score. Lige score på Radio 100. Du sidder på den store tagterrasse sammen med et par venner og nyder udsynet over tagene. Selvom det er lunt, beslutter I jer for at fortsætte nede i den store opholdsstue. Inden alle har taget det sidste syn ud over søerne, har du allerede været nede i det store lækre køkken og gjort kaffen klar. Vækkeuret runger næsten i det store soveværelse. Du springer ud af sengen og ud på det varme badeværelsesgulv for at tage et bad, inden du mødes med vennerne til brunch. På vej gennem Kongens Have tænker du på, hvem der kommer. Ligegyldigt. Du er bare sulten. Lejlighed sælges. 4,3 millioner. Bla bla bla. Det er sådan noget. Jamen, jeg kunne da lige sige, at der er nogen, der har stjålet af Uffe Bukhart, jeg hedder det, dagbog der. Ja, men det vil er, at den er ægte. Men så har mine gode venner, Ole, så han har skrevet, omskrevet den, og den er rigtig sjov. Vil I høre den? Ja. Vi sad og hørte os med, hvordan den ærlige tekst vil lyde, ikke? Din mand er lige skrevet efter et længere forhold med hans sekretær. I skal skilles. Lejligheden er ikke til at sælge. Ejendomsmægleren ringer og siger, at I må gå yderligere 300.000 ned. Ungerne skriger i baggrunden, de har alle fået allergi på grund af skimmelsvampen. Du har ondt i ryggen af at slæbe indkøb og unger op til 4. sal. Du lægger dig til at sove, men opgiver lyden fra diskotek Jailhouse. Men lyden fra diskotek Jailhouse er for gennemtrængende. Næste morgen henter du morgenbrød til 74 kroner hos Emery's. På vej hjem undgår du at træde på et par smadrede flasker og en hjemløs. Ah, det er godt omskrevet. Om langt mere realistisk. Nemlig. Men damer og herrer, i dag i programmet, der skal vi nå en hulens masse. Vi skal ikke lave programmet til nu. Nej, det skal vi ikke, men vi skal nå at spille en masse god musik i dag. Ja. Og så kan jeg sige, at vi skal ringe til et af mine store idoler. Og et af programmets store idoler. Nemlig, hende skal vi ringe til. Jeg vil også gerne have, vi ringer til Sush, bare for at høre, hvordan det lyder, når de tager telefonen. Sush. Sush. Det er Sush. Prøv at høre. Sush. Spiller, du går op i fodbold, Kent, eller Kjeld. Ja. Kent? Kalder du lige frem Kenneth, ja, det er jo måske det absolut mest uheldige i dag. Det, men det, vi skal ikke med. Man kan jo ikke engang vente om at kalde ham for Anders i stedet nej, for Anders. Det, men, nej, så der er du ligesom det, sikret på den måde. Ja. Det jeg bare vil sige, ikke, ja, det er, at det er dem, der laver drømmeholdet. BT's drømmehold. DR's Superliga. Ja, men jeg vil høre, hvordan det lyder, når de tager telefonen. Swoosh, det er Ole. Vi kan da godt ringe til dem, det skal ikke være. Men første stykke musik, ikke? Det er jo nemlig. Og det er det, der ligger klar her. Hvad er det, vi hører? Det er 10 years after. Sådan der. Velkommen til Oldies but Goldies. Programmet med Jørgen Grynemeyer. Ten years after. Oh, oh yeah, yeah. Blues, motherfuckers. Give me some blues. Så skal vi da også have noget. Blues. Yeah. Jeg synes, det var befriende. Nah. Jeg synes, det var dejligt. Det er sjældent, man hører sådan noget. Ja, og det er helt rigtigt. Nu skal vi så til hatten af. Hatten er af, og jeg respekterer Kjeld Tolstrup dybt. Jeg respekterer også Tindias Arthur. Ten CC. Ten CC. Men det var det ikke. Ikke endnu. Kære lytter, vi har en klagetelefon, og det er en telefon, som man kan ringe ind på. 35 20 35 00, hvis man har noget på hjertet. Det kan være ris, det kan være ros, det kan være om os, det kan være om alt muligt andet. Det kan være, i går var der en, der klagede over opfinderen af hydraulik. Ja, og vi har stoppet det. Det har vi stoppet. Hydraulik, opfinderen, hydraulik er ude. Ja, det er det. Men vi skal lige kigge ind over de klager, der er kommet ind. Ja, et lille vy. Altså, det er jo ikke, og nu siger du en klagetelefon. Jeg vil mere kalde det et kulturfænomen efterhånden, for jeg har da aldrig oplevet så massiv en respons. 310.807 klager er der kommet ind nu. 310.807. Og det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, det er ret utroligt. Kjeld, har du nogensinde ringet til en klagetelefon og skrevet et læserbrev i en avis? Nej, jeg har engang taget en gammel vare tilbage til Netto. Men jeg har aldrig ringet eller skrevet. En gammel vare? Ja. Hvad var det? Jeg tror, det var nogle æg. Det kan altså, det så stod æg. Du så der. De her æg, de er altså en tanke. Eller hvad sagde du? Nej, men jeg kiggede på datoen, og så tror jeg, tænkte, dem her tør jeg ikke åbne. Men lige netop ægs, der har jeg det gør da ikke noget. Dem kan man da godt lige spise på dage over. Er det også sige? Jeg har aldrig prøvet. Den anden, det er brød. Ja. Mine damer og herrer, vi skal kigge forbi klagetelefonen. 35 20 35 00. Du kan ringe, hvis du har noget på hjertet. Mm-hmm. Og vi tager en første klage. Ja, jeg hedder Thomas, og jeg vil godt klage over, at sommeren er forbi, og vi betaler stadigvæk lige meget skat. Næste klage. Ja, det var kedeligt. Er det en, der klager over folk, der... Hvis jeg har haft nogen sommer, så kan den ikke være forbi. Den her klage, Kjeld, den kan være noget for dig, fordi at jeg læser det på manuskriptet her, som om, hvis der klager over folk, der ikke handler hensigtsmæssigt ind. Prøv at høre den her. Hej, jeg vil gerne klage over alle de danskere, der handler ind i supermarkeder på en uhensigtsmæssig måde. De kaster alle varer op på varebåndet i en pærevælling. De burde i stedet for vende alle stregkoder synligt op, så jeg er sikker på, at vi alle sammen i hele Danmark kunne handle ind lidt hurtigere. Hej. Hej, det var Janni, der arbejder i Sprusen. Hun arbejder i Spar. Ringmuskel strammer sig sammen. Jeg tror, at hun, og det er godt, der er nogen, der gør det der. Kjell. Fordi at, jeg kan huske, at der var en gang en opskampagne for, at man skulle vende. Nemlig. Og den var der ikke rigtig mange, der tog alvorligt. Jeg vil sige, jeg gør det, og så er det ikke engang løgn. Jeg gør den på en anden vare. Skal vi prøve? Ja. Den er næste klage. Hov. Det går rigtig godt med ting. Jeg tænker at slå på mikrofonen på det forkerte tidspunkt. Vi ringer ind for at klage over lus. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man i en alder af 20 år ikke kan kysse en dreng uden at få lus. Det er altså sin videre for sin veninde. I hvert fald sidste gang, at jeg er sammen med en langhåret hippiefyr, som ikke vasker hår. Henrik fra Kalundborg. Så fik se, du den. Det var en klage, der ville noget. Luce Henrik, mand. Jeg troede, det var Huxi Bak, fordi han er kendt for ikke at vaske hår. Ja, det er det. Vi tager flere klager senere i programmet. Om et øjeblik en programoversigt, fordi om 8 minutter, der har vi en telefonaftale med en kvinde, en pige, Ja, et fænomen. En dame, et fænomen inden for den danske, nyhedsbranche, inden for journalistikstanden. Damemenneske. Er det. Ja, hun er vel det 21. århundredes Mette Fugl, ikke? Lad mig sige det på den måde. Det er Mette Vibe Utzon, vi skal ringe op. Mette Vibe Utzon offentliggjorde i går, at hun stopper sin karriere på fjernsynet. Vi har hende igennem til et par rosenord efter programoversigten. Og snart, ikke? Så der er programoversigten om lidt, ikke? Jo, og så er det nummer for Kjeld. Ja, nemlig, og så er det nummer for Kjeld. Så vi spiller to i tak nu? Ja. Godt. Hey. Så er det først Editors, og et fantastisk nummer for Kjeld, der hedder Bones. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte på P3. Før det nummer, vi hørte her, som var hvad, Kjeld? Hvad var det? Det var et helt fremragende nyt engelsk band, der hedder Dulux, og et nummer, som faktisk har ligget præcis et år i denne måned, og snurrede lidt på internettet og på de forskellige blogs og på MySpace, men som nu ser ud til at skulle blive et hit. Der er flere DJ's i England, der har samlet den op, og jeg ved, BBC spiller den en del. Det er Gonna Follow Your Star Trail, hedder den. Og på dr.dk/spider, der kan du selvfølgelig klikke vores playlist og se, hvilken musik der er, vi har spillet. Før det var det Editors for deres album, der hedder And End Hasn't Start. Mm. Det var nummeret, der hedder Bones. Og jeg vil gøre opmærksom på, at Editors spiller i København den 28. november. Store Vega, køb billet. Bagefter vil du sige, fy for satan, det var en god koncert. I går, der møder jeg på arbejde der ved en halv seks tiden, hvor vi møder ind om morgenen, ikke? Mm. Og kaster mig først over information, Kristi Dagblad, Jydepæden, Frederiksborg Amtsavis, Helsingør Dagblad, Roskilde Tidende, og læser selvfølgelig Ekstrabladet BT til sidst. På forsiden af BT, der står Mette Vibe Utzon, sig op. Ja, forlader TV. Mette Vibe Utzon har været i Danmarks Radio, jeg tror, i 10-12 år, før hun kom på TV2 News. Ja. Og fordi at hun simpelthen er for god til at være på TV2 News, så satte TV2-ledelsen ind over, og jeg tror bare, det var, fordi hun var sommeraflyser, men hun har både været over tidligere, på 22-nyhederne på TV2. Og Mette er Danmarks bedste nyhedsværtinde. Er det ikke det? Ja, jeg kan ikke sige det bedre selv. Nu stopper hun. Hun vil ikke mere. Vil ikke mere. Hvad skal hun? Hvad skal hun ikke? Hvorfor stopper hun? Skal hun skrive en bog? Skal hun være med i Vild med Dans? Skal hun have sit eget kommunikationsbureau? Hvad er det, Mette Vibe Utzon skal? Vi finder ud af det nu. Og det, som Mette ikke ved, det er... At Kjeld er med. Ja, nemlig. Og det, Mette også finder ud af, hvis hun lytter til radio nu, det er, at kære lytter, du kan måske huske forleden, da vi havde et klip fra TV2-nyhederne, hvor Torkel Dahl står i Odense Lufthavn i Beltringe International Airport og tager imod de seks danske sømænd, fem danske sømænd, fra Danica White-skibet. Der er hun nyhedsvært. Klippet varede 8 minutter, og der var ikke rigtig noget, Torkel kunne sige noget. Vi har et sammendrag af det klip, som vi spiller for Mette, for at høre, hvordan hørte hun det, hvordan så hun det. Ja. Er hun holdt op? Eller holder hun? Nej, hun er ikke holdt op. Hun holder op. Ja. Okay. Ja, det skal jeg da ikke kunne sige. Det godt, at hun holder op nu. Ja, det er da spændende. Ja, så er det måske sidste arbejdsdag, så fanger vi den måske midt i det kan være, hun er skide fuld. Pindværende. Ja, det kan det er der stor chance for, hun er, tror jeg. Det var hun jo altid, da hun lavede profilen. Ja. Det var der, hun også stoppede. Det er Mette. Dog, Mette, det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Goddag, goddag. Du ved, den arbejdsplads, som du ikke gad at være med på mere der for et års tid siden. Det var ikke fint nok. Nej, det var ikke fint nok. Først og fremmest tak. Ved jeg, Anders har arbejdet meget for at få det her interview i stand. Nå. Og vi er meget taknemmelige over, at det lykkedes, men det er jo også bare for at høre, er det slut nu, eller er det ved at blive slut, eller bliver det slut? Det bliver slut om en måned. Jeg har en måned tilbage, og så er det slut. Nå, okay. Vi har været bange for, at du breakede den i går med det. Ja. Og så havde folk lige en dag til at reagere, og så sagde du hej, og smuttede. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg er der en måned tilbage. Jeg har en måneds vagter tilbage. Og du siger vagter, hvad er det for nogen? Er det sådan en 0330 på News, eller er det 22-nyhederne på TV2? Nej, fordi dem har jeg jo ikke rigtig, de der 0330. Dem lader jeg jo ikke særlig søge mig andre om. Så det er 22 vagter, og så laver jeg pressemøde, det der mediemagasin, som jeg også skal lave en måned nu, ikke? Mm-hmm. Som jeg lavede her i mors. Ja. Og hvem var gæster i pressemødet? Thor Petersen? Ikke Thor Petersen, nej. Det var blandt andet Per Rystrøm og Christian Koch, som skulle snakke om Nasser Carter, og hvordan han havde klaret sin optræden på tv, og hvor meget det betyder, at man klarer sig godt, fordi så er man nemlig dømt ude. Og så snakkede vi om aktindsigt. Noget så kedeligt som aktindsigt for journalister. Det var faktisk ret spændende at høre om. Og det program blev sendt i morgen? Ja. Det er i aften sgu allerede på news. Nå, men for folk, der kan, dem der ser fjernsyn, så er det i morgen kl. 12, ikke? 12.10 på TV2, ikke? Nej, det er først på søndag. Åh, oh, fuck. Søndag 12.10. Med, der er flere ting. Du stopper. Ja. Hvorfor? Ja, det er det spørgsmål, der brænder sig på primært. Det er, fordi jeg ikke gider at være hende der fra fjernsynet mere. Hvorfor? Fordi jeg har været det i 17 år, og det har været sjovt, mens det varede. Men jeg de sidste år har haft brug for at være noget andet, for eksempel mig selv. Mm. Og det er svært at være sig selv, eller gøre andre ting, når man laver fjernsyn. Så er man ligesom proppet ned i en kasse, hvor man er hende der, der laver fjernsyn. Mette Vibusson, næste spørgsmål. Ja, jeg er klar. Hvad kommer de kommunikationsbyråer til at hedde? Meget morsomt. Hvad skal vi kalde det? Bachmann, Dupton, Vibe og Partners. Utson og Spin, eller et eller andet. Utson og Spin. Ja. Du sender ikke en pressedags ud af måneden, hvor du skriver, hør her, vi laver nu, mig og Natasha laver et... Nej. Hvad skal du lave? Jamen, jeg skal i hvert fald ikke være kommunikationsrådgiver. jeg er journalist, og jeg skal ikke ud og rådgive noget som helst erhvervsliv, eller nogen som helst politikere, om hvordan de klarer sig, nogen som mig. Det må de selv finde ud af. Og det er der så mange andre, der gerne vil leve af, så jeg vil hellere blive ved med at være journalist. Men jeg vil gerne skrive, og jeg glæder mig til at fordybe mig i nogle ting. TV er jo overfladisk, som vi ved, så det bliver sjovt at sætte sig ned og tænke over tingene og bruge lidt længere tid på journalistikken, end jeg har kunnet. Og der vil jeg sige, Mette, der er du jo vel. Det er lige sådan en, vi mangler på vores program, så der skal ja, vi være kigge vi. Og Kanonkongen har også allerede været ude og høre, jeg skulle lave noget morgenradio. Det er lille tykke. Prøv at høre, Mette, vi så jo TV2-nyhederne her forleden aften, ja. Hvor at, du er vært på 22-nyhederne, og Torkel Dahl er i Beltringe International Airport, da Danica White, sømændene, kommer hjem. Med en Challenger Jet. Og jeg vil sige, at det er noget af det bedste fjernsyn, jeg har set lang tid. Og derfor skal det vi, synes jeg er meget vemmeligt sagt, noget, der var en meget vanskelig opgave. Men det var det, der gjorde det godt, jo. Men det er også derfor, Mette, vi lige vil spille lidt fra indslaget forleden. Og så vil vi bare høre, hvordan du kommenterer på det, hvis du gider ja. Det. Ja, ja. Godt. Det var lige 1 minut og 55, det er langt, men vi har jo indtil kl. 4. Men, og det er stadig kun en meget, meget lille del af, hvor langt interviewet egentlig var. Jeg kan fortælle, at det var 8 minutter og 44 sekunder, og det var sæt med langt. Hold da kæft. Men Torkel gjorde det ed af hylde med godt. Men ikke et sekund for langt, jo. Nej. Men fortæl, hvad sker der på redaktionsmødet, der, ja, når I møder i løbet af dagen og siger, vi har mulighed for at filme en Challenger Jet på en kilometers afstand. Men vi kan ikke rigtig lyse det op, så billederne bliver pisse dårlige, men Torkel sender vi derud. Ja. Hvad sker der så? Torkel han kan jo sådan noget, det ved vi jo. Han kan jo få... Altså, hvis han har lidt lommeuld med, du, så kører den bare, ikke? Ja, og det er jo den kendte journalistiske disciplin at træde vande. Ja. Nå, siger du det? Jeg havde bare et lille problem, og det var, at jeg anede ikke, hvad jeg skulle spørge Torkel om. Fordi der skete jo for fanden ikke noget. Og man kan sige, at han klarede det jo meget pænt i betragtning af, at jeg heller ikke kunne høre, hvad han svarede, fordi folk talte i øret på mig hele tiden. Så jeg vidste heller ikke, om jeg spurgte om noget, han lige havde sagt. Hvad sagde de? Skal vi gå af, eller skal vi gå videre på ham? Kan vi ikke lide kamera 3 og kamera 4 og sådan noget? Ikke? Så jeg nåede heller ikke rigtig at høre, hvad han sagde. Hvorfor sagde du ikke på et tidspunkt, jeg synes bare, vi går af? Nej, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, for fanden. Og så til sidst, hvad værre var, I kunne drille mig lige så meget med at spille den der afmelding, jeg så fik lavet, fordi det så skulle sige, nu kan man altså følge resten af det her spændende drama på news, men der sker godt nok ikke rigtig noget, men altså, det kan man jo godt tænde. Altså, jeg fik simpelthen rodet mig ud i noget vag og snavs, altså. Jeg synes næsten, at den første, vi hører bare lige lidt af den, den første kommer her. Jeg begynder at ske ting og sager, kan jeg forstå, tror det, og du lægger ud med det med at sige, der begynder at ske ting og sager. Allerede der ved vi, at du tænker, hvad fanden foregår der, men vi er lige startet. Begynder at ske ting og sager, kan jeg forstå, Torkel Dahl, i Odense Lufthavn. Fortæl os, hvad du ser, Torkel. Det har været fuldstændig lukket i dag, og det er altså også her i Odense Lufthavn, er det også fuldstændig lukket. Nu kan vi se, flyet kommer frem her. Det er et tysk Challenger-fly. Det er et fly, man til det forsvaret har. Det er et fly, som kan flyve lange distancer. Men Torkel, det lykkes for dig at komme til at tale med nogle af de pårørende om... jeg vil give Torkel, han skal virkelig også have respekt, fordi på et tidspunkt siger han, at man jo ikke kan ryge ombord, så derfor så har man været ude og købe nikotintyggegummi med det, og det er virkelig facts er i orden. Men hør lidt mere. Mediefolk, så er de kommet op i den bus, som vi ser hernede, altså en af politiets busser, og så kørt herud, ledsaget så af en civil politibil. Og Torkel Dahl, det vi altså ser nu, for nye seere, som man plejer at sige, det er altså det fly, som de 6 danske frigivende søfolk altså befinder sig i. Hvor meget ved du om, hvem der ellers er med i det fly? Er det Udenrigsministeriet? Det er skyld, Mette, det spørgsmål. Hvor meget ved du ellers om dem, der er med? Det er da pisse ligegyldigt. Jeg synes, at jeg er god til at informere, hvis der er kommet nye seere til under den her timelange transmission fra Beltringe Lufthavn. så informerer jeg dem ligesom om, hvor vi er nået til i den her ankomst. Altså, det vil jeg også det vil jeg give med det. Det er men rigtig nu vigtigt i så langt indslag, at man går ind og siger, hvor er vi? Hvor er vi? Det ved I selv i radioen. Ja. I kan se, hvem jeres gæster er. I er nødt til lige at samle op. Og, ikke? Og vi, gør det, vi bliver nødt til at gøre det igen om lidt, faktisk. Men vi skal have en bid med. Ja, du kan sukke alt det, du vil, men vi skal have en bid med. Nej, jeg synes, I er uden ved mig. Og det her, det er, hvor du starter segmentet, kan jeg forstå. Rapporten siger, han ikke må komme ind, eller det er Torkeldal, siger, han ikke må komme ind på pladsen. Og så er der til synes en lang pause, før du fortsætter. Lyt til det med det, og så fortæl os bagefter, hvad gik der igennem i hovedet, lige da du hørte det her i fjernsynet, eller så det først? Man kan bare høre, man kan høre motoren. Den er så lang, at det er ikke noget, vi har redigeret. Det er motoren af en Challenger, prøv at høre. Den er så lang. Prøv at høre nu. Torkild Dahl, hvad er planerne for, hvad der kommer til? Skal jeg fortælle jer det? Vil I vide, hvad der sker? Ja, meget gerne. Ja. Prøv at høre, på 22'en, der har man sådan en dødmandsknap, som sådan en lille maskine, man går rundt med i hånden, ikke? Ja. Hvis man skal tale undervejs i en live-transmission, skal man trykke på den der knap, så kan seerne ikke høre, hvad jeg siger, Men det kan produktionen, ikke? Ja. Jeg har fået ind i mit lille tykke hoved, og det er måske derfor, det er meget godt, at det snart stopper, at jeg skal trykke på den der knap, når jeg snakker med reporterne ude i verden. Så det, der sker, det er, at I kan næsten også høre, at jeg siger noget i baggrunden. Jeg står og stiller Torkild Dahl et spørgsmål, mens jeg trykker på knappen. Og så er der en, der råber i baggrunden, slip den knap for helvede! Og så spørger jeg en gang til. Det er simpelthen det, der sker, så jeg har ikke fået en hjerneblødning. Jeg tror bare, at jeg gør det rigtigt. Nå. Jeg vil sige, det er et godt indslag med det, og kan du ikke love os, hvis der sker noget lige så spændende som Beltring International Airport? Så vender jeg tilbage til branchen igen. Ja, men eller også bare inden for den næste måned, og så lige give os et tip. Jo, fordi så vil det være hyggeligt, hvis du gad være med igen. Altså, tyske Challengerfly, der lander i lufthavne rundt omkring i Danmark. Jeg ringer. Tak. Og hvis du overvejer at vende tilbage til journalistik i de elektroniske medier, Så er du altid velkommen her. Og skal jeg lige sige noget rigtig fedterøvsagtigt, inden jeg slutter? Ja, det kan jeg godt lige sidde og spise frokost med en veninde, som sagde, Anders Lund Madsen. Hun klager sig ikke, Anders Breinland. Hun sagde, Anders Lund Madsen. Jeg er så stor en fan af ham, så jeg har brugt ham som password på min computer. Men Mette, du er jo også oppe i alderen, så det er jo en gammel veninde, du har der. Ikke? Hun er over 45, ikke? Hvor er det godt sagt. Hun er over 55, ligesom mig. Hej, hej med jer. Hej, hej. Vi ses, Mette. God weekend. I lige måde. Moin. Tak, fordi du er med. Hvor er det et charmerende menneske. Ja, Mettes veninde bryder mig rigtig om, men jeg synes, Mette er... Det er dejligt. Men det er Gudson, vi ringer hende op, inden ferien er slut igen, skulle til at sige, inden måneden. Ja, for hun er teknisk set stadig i medierne. Så hun har en måned til at blive chikaneret endnu. Prøv at hun laver der kommunikationsbord, lige hun finder ud af, der er pengene ikke for os. Hvad hører vi, Kjeld? Det er ikke noget dit. Det er Anders Lund Madsen. Det må jeg melde pas på. Det er mig. Og desværre ligner Anders også en, der melder pas. Ja. Men det er godt. Ja, det er godt nok. Værsgo. Trompet. Og det kan du lige bide spids på, det er, og vi er rigtig glade for, at du gider at lytte til vores program, fordi, helt ærligt, nogle dage, og det kender du sikkert selv for din egen arbejdsplads, hvis du har arbejdet, eller går i skole, eller ikke har noget arbejde, eller bare ikke gider noget, så kender du godt, at det er nogle dage, der har man bare ikke rigtig gejsten, og det kan være alle mulige årsager, der forårsager det. Men, og andre dage, der ved man bare, og det er forhåbentlig de fleste dage af ens arbejdsliv, der lægger man virkelig hårdt arbejde i, og det synes jeg, vi gør i dag. Og har gjort hele ugen her. Mm. Og jeg er rigtig glad for, at og det siger jeg på hele redaktionsvejene, og det er filosofen, det er David, Daniel, vores journalistpraktikant, det er Gry, vores redaktionschef, det er Peter Lovs, og det er Anders og jeg, og også Kjeld Tolstrup. Vi er glade for, at du gider at lytte med. Det er vi. Og jeg blev helt stolt, fordi at Mette Wusens venindes password på sin computer er mit navn. Ja. Og hun hedder jo Grete, og har hotmailadressen Grete, at mine damer og herrer, vi skal kigge forbi vores klagetelefon. Den har jo telefonnummer 3520 35 00. Og du kan ringe til den, når du vil. Lige når du har lyst. Den er åben hele døgnet. Vi kan lige prøve at ringe op til den, bare for at høre, hvordan det lyder, når man ringer. Ikke? Ja. Hov, 35, det var det ikke. Nej, 35, 00. Og jeg må sige, at jeg er meget overrasket over den store spændvidde i klager. Det er jo ikke bare... Prøv at høre, hvordan det lyder. Sådan det lyder. Velkommen. Du har ringet til De Sorte Spejderes klagetelefon. Du er velkommen til at indgive din klage efter lyden. Den kommer her. Lyder faktisk lidt som Kim Schumacher. Ja, det gør det faktisk. Studie 84. Sparker baglæns op til toppen af timen. Og det var lyden til sidst. 35 20 35 00. Du kan klage over alt. Du kan rose. Du kan gøre ved. Og det kan være om hvad som helst. Ja. Og det viser de næste klager lidt om her. Prøv at høre. Ja, hej, det er Michael. Altså, de der vejrprofeter, der påstår, at det bliver den bedste sommer nogensinde. Jamen, hvad fanden sker der? Altså, sidder de med en vejrterning og slår rundt? Altså, det er den værste sommer i 40 år. Vi får fanden give dem den skulderklappe og en fyreseddel, mand. Smid dem der i havnen eller et eller andet, om vi da gider at øve som en flok klaphatter. Moin. Moin. Der kan man jo kun være tilbøjelig til at give ham ret og sige, den er jo... Men skal de både klap på skulderen, fyreseddel og smides i havnen? Ja, men det er fair nok. Først får du lige, det er godt gået. Farvel, svin, vi fyrer dig. Nu skal du dø med en... Sparkes i havnen. Vi tager den i sklæ. Ja, goddag. Jeg vil gerne klage over, at de sorte spejder kun har 2 timer at lave deres shuttle. Det er altså ikke acceptabelt. Det synes jeg ikke, det er så fedt. Så kunne I ikke lige arbejde det? Det vil være fedt. Moin. Moin. Moin. Den næste klage, jeg glæder mig meget til at høre. Fordi at... ja. Det er klage over Fanøhuset. Ja. Prøv at høre. Hallo? Ja, jeg vil godt klage over Fanøhuset. Hvorfor fanden skal det lort være så småt? De døre, man kan jo kraftigt ikke gå ind af det lort. Nu har jeg banket mit hoved i sådan en fucking dør i 7 gange i dag. Er du sindssyg, mand? Så laver du de hus normalt, for helvede da. Han er ved at renovere et Fanøhus, og han får nok. Vi tager den sidste. Manden har ret. Klage for den her uge, og det er den, der hedder klage nummer 5 i vores manuskript. Står klage over københavnere, der taler dårligt dansk. Vi hører. Jeg synes fandme, det er utroligt, at de skide københavnere, de ikke kan finde ud af at tale dansk. Har du nogensinde hørt nogen, der kan fortælle om et gulv i datid? Det er ikke svært, men at selve gulvet er i datid, det kan ikke lade sig gøre. Min kammerat, som tilfældigvis også er sådan en københavner der, han blev på gulvet. Det hedder det ikke. Han blev på gulvet. Det var det. Hej. Okay, Palle Heinsen, så går man i meget små sko. Gør man det var jo ikke sjovt. Irina, det var jo ikke sjovt. Mand, slap det af. Var jo ikke sjovt. Jyde. Ja. Okay, så skal jeg lyde også, han tur. Det var ikke. Det, jeg tror ikke, han taler. Nej, men nu er jeg jo selv jyde oprindelig. Jeg vil bare sige, sådan en jyde. Du vil stadig jyde, stadig kælder dig, ikke? Halv, ikke? Har vi forsaget djævlen og hans ugerninger? Ja, jeg holder i hvert fald ikke med AGF længere, så meget kan jeg da sige. Hvorfor? Er der nogen, der holder med AGF længere? Ja. Ja, det tror jeg nok. Det er der rigtig mange, der gør, og det synes jeg er godt. Og det siger jeg ikke bare for at... Okay. Det var det vist lidt for... Var det ikke? Mine damer og herrer, i går modtog vi på redaktionen for en god kollega på P4 Østjylland, han hedder Kasper, ja. En bog, som hedder Hundestrik. Ja, og det er en bog, som har været en kilde til en enorm glæde her på redaktionen. Det er jo Sys Fredens, ja. Der er på forlaget Klimatis. Som har en Sys, som har skrevet bogen her, har en strikkebutik i Aarhus. Den hedder Fandango. Ja, og det er rigtig godt navn til en strikkebutik. Og der kan man gå ned. Hun har skrevet den her, og det er jo altså tøj til hunde. Tøj, der er strikket til hunde. Ja, og også i vist tilfælde af hunde. Jeg kan sige, at det er Claus Dalby, der har taget billederne, og der taler vi om en mand, der med de aller yderste del af neglene har holdt fast i tålmodigheden. For er der noget kø der i tøj, tage billeder af dem? Jeg vil hellere amputere armene uden bedøvelse. Vi skal først lige have hørt taksigelserne fra Sys. For der er mange, der skal takkes. Og det står allerede her på side 2. Tak til alle hundene, der har været modeller i denne bog, og som glædeligt viser sig frem i deres tøj og tilbehør. Selvfølgelig også tak til deres ejere, mine venner Birte og Kåre, for lån af Kiko, der er en West Highland White Terrier, og min altid søde paphund. Til Anne og Flemming, for lån af Lizzie, en flot Welsh Corgi Pembroke. Min nabo Maria har lånt mig Papillon Rocky med de store flotte ører og de utrolig lange testikler. På gaden mødte jeg Tina Andrea med Albert, den fine Chihuahua, og Åse med Svamp. Freja, en krom forlænder. Fy for helvede, en hund hedder en krom forlænder. Nå, okay. En krom forlænder, som jeg synes ser rigtig fræk ud. Den vender vi tilbage til i et senere program. Susanne har en butik med hundetilbehør og sexlegetøj, og de skønne skotstager Esmeralda og Cirkeline. Claus lånte mig de 2 smukke kongepudler, Anton og Victor. En mand, der har 2 kongepudler, som hedder Anton og Victor. Der tror jeg, vi sender Lars Hjortøj hen, ikke? Cremekongen, du. Sidder nu cremehåret af dine 2 pudler. Og så specielt tak til Karin Jacobsen for at kende Chihuahua Specials, som kom med datteren Katja og den sødeste lille Chihuahua-valp Katty. Og tak til min datter Tit, der ligesom ved tidligere bøger har været en stor inspirator. Og så siger folk, hov, tidligere bøger har Sys skrevet før. Det tror jeg nok, hun har. Jeg tager lige ganske kort over hendes bibliografi her. Der er Pinti strik til blå stue. Fra 2003-2004 bød på hæklerier, hækleskole, strik sammen. Og 2005 hure under et, babystrik 0-1 år. Sidste år kom børnestrik, hæklerier, nye hæklerier, slå om og store hitteren syslerier. Og så i år er der kommet tre værker, små striber, toppe og trøjer, og så altså hundestrik. Så er vi i gang med bogen. Skal jeg læse et par bemærkninger op? Ja. Som hun, det er jo lavet. Anders, kan du forklare, hvordan de har gjort? Det, der det er sys selv. Er, opskriften er på venstre side, ja. Og på højre side i bogen, så er der et billede af en hund med en af de her strikkede gøjler, eller strikkede beklædningsgenstande. Jeg bliver nok nødt til at gå en tur, tror jeg. Der er på side hvad, Anders? Vi er på side 41, og jeg siger, sideangivelsen er skrevet meget sødt, sådan inde i en hundepote. Ja. Det synes jeg er sødt. Og det, der er det gode ved hundebogen her, hundestrik, det er... At så ser man så en model, og det er jo nok dem, du læste op før, kongepudlerne. Nej, det er noget Welsh Corgi. Godt sige tak til Tommy og hans to pudler. Må vi se og, et billede af den krum forlænder? Men nej, den der, fordi ja. så har Sys Fredens lavet en taleboble ud for hver hunds mund, så ja. Hunden siger noget omkring det dejlige tøj, den er på. Og jeg kunne godt tænke mig at høre en taleboble nu. Ja, hunde kan jo snakke, og den her creme forlænder, den siger... Vi skal snart på skitur til Norge, og jeg har fået en ny skøn sweater til turen. Garnet er vandafvisende, så jeg bliver ikke våd i sneen. En mere. Og det er her udtrykket våd i sneen, der er det centrale. Vi tager en til. Det er de to kongepudler, Anton og Victor. Her har vi dem. Au. Så var der en kongepudel. Skal vi se om... Og der, så er vi nede på... Oh, og så bliver livet skændet. Ja. Det er det... Der blev den skudt for lang afstand. Nej, stop. Ej, kan den ikke? Kom her. Kom, Victor. Kom. Lad lige kald. Lad igen. Ja. Kom, Victor. Anton er henne allerede. Så er det personligt. Jeg tror, Anton sover. Så ruller vi det i rouletten. Så ser vi, om der er en i. Vi spiller russisk roulette med pudlen, ikke? Okay. Så. Ej, Kjell, nu må du godt snart lade den køb der. Kan du det? Det kan du godt. Så er det Victors tur igen. Du har boet i Aarhus. Lykke, lad nu gøben. Så ej, tabte Victor. Ej. Og så tabte Anton. Skal vi lege, siger Anton. Ringen er hæklet i tyk hamgarn. Må jeg høre noget musik nu? Ja, vi skal have noget for din plade, ikke? Det er den nye med Madonna. Ja. Den nye single? Ja, jeg væltede lige over den. Så tænker jeg, så har vi sgu den med. Kender du Madonna? Jamen, hey, stop nu lige det inden det der. Ja. Du har den nye med Madonna med for en kommende plade. Ja. Hvordan kan du have det? Det er vel... DJ Plinklong. Er god forbindelse at kende nogen, som kender nogen, som kender nogen, som kender nogen. Mine damer og herrer, verdenspremiere. Ah. Og det er en dame Madonna og Pharrell. Det er Danmarks premiere, i hvert fald. I Nordisk premiere. Nordisk premiere. Nordeuropæisk. Østbalkan. Lad os nu høre den først og se, om den er hypen værd. Det her var intet mindre end en nordeuropæisk Balkan East Asia premiere. Det var den nye single med Madonna. Hvad synes du? Jeg synes, den var god. Ja. Og Kjell, hvad hedder den? Den hedder The Beat Goes On. Sådan der. Og jeg synes faktisk, det var lidt dårligt første gang, jeg hørte den. Men så har jeg gået og hørt den i sådan en lille uges tid. Der er mange, der skriver, at de synes, det er noget lort. Men jeg har sådan lidt... Jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er blevet bedre med flere gennemlytninger. Ja. Mm. Og hun har jo også lige fået en lille ny fra Malawi igen. Så det er Angelina. Man kan aldrig få nok... Små nye fra Malawi. Fuldstændig rigtigt. Stig Elling og hans mand arbejder i øjeblikket på at få fire fra Malawi. Mine damer og herrer, vi har besøg af to af vores bedste kollegaer. Jeg kan sige, at normalt, eller ikke normalt, til daglig sidder vi ryg om ryg, om man vil, ansigt til ansigt. Ja. Det er Peter Palshøj og Adam Duvohal. Ja. Drenge, velkommen. Hej, tak. Tak for det. Tak. Mange tak. Oasis fanklubben er samlet. Oasis fanklubben er samlet. Ja. Hvad er der sket siden sidst? Der har ikke været meget. Ikke sket meget. Nej. Må jeg spille jeres intro? Måske skulle du først forklare, hvad det er jo noget af en verdensnyhed, fordi det er jo første gang, det er det. At I egentlig er i radioen sammen. Det er korrekt. Ja. Mine damer og herrer, på mandag klokken 9, på P3.00, der starter et nyt program her. Nej, der starter radiovisen. Ja, men det har også altid irriteret mig. Det har altid irriteret mig i DR's programoversigt, 09. 03. Ja. Og så kommer der jo faktisk en plade, kan man sige. Ja, og så først derefter... Ja, programmet starter først 09.07, eller der er et slip der. Det er der nemlig. Og det første, man vil høre, når man kommer dertil, er den kending, som vi har taget ned. Og før du trykker den i gang, så kunne vi måske, nu når vi har notabiliteter, som, som blandt andet Kjeld har, ja, lige høre, hvad, måske kunne du lige vurdere for os, Kjeld, hvordan du synes, det her stykke musik på 56 sekunder fungerer som kending, introduktion, ja, til et radioprogram. Jeg er bare glad for at blive kaldt notabiliteter i, ja, flertal. Jamen det er det. Men det er jo fordi, der er flere notabiliteter her, og du var så en af dem. Okay. Og hvem er de andre? Anders. Anders. Okay. Tak. Og Adam. Skal vi lige tage den fra toppen og, ja, sige det nye radioprogram? Nej, vi laver. Sige navnet. Vi siger det, navnet. Det må ikke sige. Navnet kommer i introen, ikke? Ja, okay, jeg er ved at ødelægge noget her. Nej, det ved jeg. Kommer introen, og så skal jeg gætte navnet. Men som en anden formel, det hørte sig bliver sagt. Nå. Jamen, det ringer, det er meget med. Så bliver det nemt at gætte. Hvem er stjernen af I to? Og sådan noget. Allerede nu kører vi meget. Hvad kalder du mig? Som en anden Morten Resen kommer du vaden ind og tror. En lyserød pullover. Anden radio en notabilitet. Men her, vi skal ikke være umiddelbart, for, nej, det er der en grund til. Det er fredag. Fuldstændig fjolle. Og nu kan vi præsentere titlen som det allerførste i radioen. Mm-hmm. Sådan kommer det til at lyde mandag 09.07. Velkommen til Rio Bravo med Adam Duvå Hall og Peter Palshøj. Det er det, der hedder programmet. Det hedder Rio Bravo, og du kan høre det fra klokken 09.00. Det er omkring. Det er omkring. På mandag. Ja. Og Adam og Peter, det er en fornøjelse. Ikke fordi jeg siger, at det andet, der har været en formiddag, ikke har været særlig godt. Men for en gang... Altså, eller... Men jeg glæder mig. Mange, nej, jeg var på sommerferie eller på orlov, og så snakkede med Peter, og så siger han... Prøv at jeg skal lave et program sammen med Adam, så siger jeg, det er glad. Der havde jeg lige ansat Adam. Ja, nemlig, og jeg bliver personligt glad for at høre det, fordi jeg holder meget af begge to. Og så kan det da ikke blive bedre i radioen overhovedet. Kan vi bare sige, at det skal være rigtig godt for at leve op til det? Nej, intro, det ikke? Kan være det værste lort. Nej, nu snakker vi jo, du ved. Intro, jeg kender, siger du? Og så siger jeg, så det kræver et godt radioprogram at følge op på den intro, ikke? Så den er godkendt, eller hvad? Ja, 100%, men laver I lorteradio bagefter, så... Skal bare lige sige, Kjeld har været... Må jeg så vælter den, ikke? Må jeg spørge om noget her? Jeg har virkelig lagt, du ved, der er lagt i ovnen. Det er der. Kjeld, han har været pissur hele dagen på mig, fordi der er noget med en plade, vi ikke har spillet. Nej, det fik vi overstået i starten. Det er vand under broen, Anders. Jeg synes, at du er lidt harskår for dem. Nå. Nej, jeg er der ikke. Nej, Anders, du misforstod, han sidder og roser helt vildt. Det er fantastisk. Han sidder bare og siger, at vores intro er så god, så at vi netop bliver nødt til at følge op med noget godt indhold. For at lave skidegod radio for at leve op til. Det var det, han sagde. Så bliver vi nødt til at høre den igen. Det er måske også meget. Nej, vi hørte mig til introen, for det er godt. Det er god intro. Velkommen til Rio Bravo med Adam Duvå Hall og Peter Palshøj. Sådan der. Det er, og jeg synes jo både, der er noget storland, og også et eller andet vemodigt over den, ja, som jeg, ja, godt kan lide. Det er en THX-intro først, ikke? Det er sandt. Og så kører den over i noget... Hooverphonics. Hooverphonics. Det er ikke uden evner. Altså, hvis vi skulle brainbore navnet nu, så er der jo tale om en radiobif. Men det hedder så Rio Bravo, ikke? Jeg kan godt forstå, hvad folk siger. Det her, det lover utrolig meget. Ja, det gør det altså. Der er mange film, der starter på den indre... fremviser. Og det fører mig frem til det spørgsmål, der har ligget mig på sinde, siden hele det her interview blev forhandlet på plads. Der har været mange gang med at sætte det her op. Der har været forhandlet meget om datoer. Uh-huh. Det er blevet udskudt. Det var et tidspunkt, hvor det ikke var blevet sådan noget. Mm. Vi er nu, hvor vi ikke kan næsten være sikre på, at det bliver sådan noget, end vi kan være lige nu. Og vi har i hvert fald kendingen klar. Præcis. Vi har snakket meget med jeres folk. Vores folk har talt meget med jeres folk. Ja. Og vi har altså ikke tænkt så meget sammen, en del også sig selv. Men det er også fordi, I har jo valgt at lave det her program ud med en kæmpe redaktion. I er jo virkelig et ordentligt hold af mennesker. Der er jo dig, Adam. Ja, der er også to. Ja. Der er jo stadig mit spørgsmål, jeg gerne vil stille. Nå, og det var, du er ikke kommet til det endnu. Nej, men det er i en tid, hvor alting er så hæsblæsende. Der når man jo ikke nogen steder. Jeg vil spørge, hvad handler programmet om? Det bliver så overladet til Adam. Det er jo på mandag, så det er jo op over. Og... opgaven. Jeg kan fortælle lidt om opgaven. Nej, det er lidt vigtigt. Don't show us the recipe. Nej, sige, show us the food. Jeg kan sige, jeg går forbi, da I holder et møde med en af redaktørerne, og det eneste, jeg hører dig sige, at Peter er træt, og jeg hører dig sige, at jeg går forbi, Adam. Vi skal nok sørge for øjet på bolden. Lige præcis. Øjnene på bolden. Og fortæl ud fra det. Men der er jo mange radioprogrammer, det har du selv mærket. En af gangen! Ja. Nu er det Adam, der taler. Grunden til, at jeg sagde det til vores chefer, det er, at de har givet os en opgave, der hedder, lav et underholdningsprogram. Per Bjergård trækker sig. Ja, det ved jeg godt. Per Bjergård trækker sig fra Brøndby. Kan du så fortælle det seneste nye omkring Peter Schmeichel og 250 millioner? Jeg har hørt rygter om, at Peter Schmeichel og en håndfuld meget rige mennesker, de har tilbudt 250 millioner for A-aktierne i Brøndby IF. Ifølge TV2 News, som vi sidder og ser lige netop nu, klokken 15:31, der er der tilbagegang til ny alliance. Kan vi sige, at Per Bjergård trækker sig fra Brøndby IF. Ja, han bliver som administrerende direktør. Han naturligvis, han forsvinder ikke helt. Nej. Han er stadig bestyrelsesformand. Ja, spiller stadigvæk. Ja, selvfølgelig. Har en søn stadigvæk. Godt, og det var det der med øjnene på bolden, og det var der, det som Adam prøvede at forklare den dag, hvor du kom forbi. Ja. Det der med øjnene på bolden, det her var jo bolden et glimrende eksempel på, når man ikke har øjnene på bolden. Det er vores program. Hvad er der sket her? Ja, det er det. Det var bare en større nyhed end jeres program. Åh, ja, okay. Fordi det var det, vi snakker også om, det lige inden I kom ind. Ja, ja. Men dreng, må jeg svare på spørgsmålet? Ja. Grunden til, at jeg sagde øjnene på bolden, ikke? Når man snakker med chefer, så er det noget, de bliver killet lige de rigtige steder, når man siger sådan noget. Samtidig, når man siger, at vi skal være klare i spyttet. Ja. Ja. Og man kunne også, faktisk kunne Adam også godt have sagt, at vi skal være i øjenhøjde med lytterne. Nej, eller i ørehøjde. Ja, nu var det jeg. Så programmet, det bliver et underholdningsprogram, og det var det, opgaven gik ud på. Det er også derfor, vi skulle holde øjnene på bolden. Og bolden er i dag på den store, lange bane. Det er underholdning. Sådan, underholdningsprogram, quiz, gameshows, yes. Alt. Quiz, gag, løjer. Mail til programmet. Vil der være musik? Der vil også være rytmik, ja. Jeg har en idé, og jeg ved ikke, om vi bruger den, men hvis man nu arbejder på et kontor, for eksempel. Det er en rigtig god idé. Har man så mulighed for at kunne bestemme dagens kontorhit eller sådan noget? Nej. Så jeg har en anden idé. Hvad med at lave sådan en altså, hvis der for eksempel er noget med, at Norge ikke har toiletpapir, ja. Så kan man få sendt noget derop. Ja, men det tror jeg ikke. Det er vores program. Adam og Peter, tusind tak, fordi I kom. Er det slut nu, interviewet, efter alt det arbejde? Altså, jeg har en del musik, vi skal nå at høre, så... skal vi ikke bare lade... Skal vi ikke høre Kendingen igen? Det er ved at være ved den. Vi skal høre Malte Køjen. Kan vi høre Kendingen bagfra? Ja, Ørkentøjde, remix. Ja, det er remixet. Er det den inden for min mappe? Hvad så med Kjeld? Der er marginaler fra... Jamen, jeg er bange for, at de sidste kvarter bliver musik. Der det er godt. LH. Det her hotel, det smuldrer. Stille og roligt. Lige så stille. Stille og roligt. Er det muligt, at I kan tage et af numrene med herfra og spille i jeres program? Ja, det kan vi godt. Godt. Du smider nummer til os til på mandag. Så har jeg kun to numre mere, jeg skal spille. Mine damer og herrer, hvis vi når at spille de numre, Kjeld, bare roligt, der er en halv time. Skal vi sige, Rio Bravo elsker de sorte spejdere? Ja, og de sorte spejdere elsker Rio Bravo. Nej. Kate Nash hedder hun, og nummeret her hedder Deckard, og det er de sorte spejderes ugens uundgåelige. I næste uge har vi en ny ugens P3's, eller de sorte spejderes ugen uundgåelige, og det er Mickey Green. Og nummeret, der hedder... Og vi kan sige, at Kate Nash, hun spiller i Jazz House. På Copenhagen Jazz House. Og det gør hun den 2. december. Det er en søndag, og du kan købe billetter via Billetnet. Og Billetlugen, og det kan du fra på mandag. Også i Fona jo. Og i Fona! Og hvis man køber billetter i Fona, så kan man også benytte lejligheden til at nyde den gode service i øvrigt. Hvad var det? Ja... Det var det nemlig. Det er vores intro, der betyder, at vi skal i gang med Tællespinko, som er det vel nok størst voksende kultfænomen i dansk radio i år. Og det er jo lejen, hvor at, vi spiller først en række, og det er efter pladen fuld. Og hvis du kommer igennem, eller hvis du mener, du har Tællespinko eller bingo, så ringer du til os 70-20. Og det første, du siger, når du kommer igennem, det er Tællespinko. Ja. Og man skal huske at sige det, fordi at, vi er iskolde lige på det område der. Der giver vi ikke noget ved dørene. Nej, vi er allerede nu klar til at ryste de første numre ud af posen, som man siger. Jeg håber, pladerne er klar i de små hjem. Jeg håber, at man på arbejdspladsen, hvis man stadig er fanget der, er samlet omkring den her lille leg. Det er frem for alt en social. Det er jo ikke de store præmier, lad mig sige det på den måde. Og i dag vil vi gerne have kvinder, der ringer ind. Ja. Det er fredag, det er kvindedag, vi skal have kvinder, der ringer ind. Ja. Jeg tager det første nummer. Det er nummer 41. Nej, er det din også? Ej, hov. Ej, men mullebullebullebær. Så. Ej, så er den. Ej, det var, hvor fanden er den henne? Den er der. Første nummer var? 41. 41. 70 ringer 20 ringer man. Ja. Siger Tællespinko som det allerførst. Og hvis man er... Vi kun er kvinder i dag, ja, ikke? Jo, det har vi så. Ja. Så nummer 9. Nummer 9. Og nummer 17. Nummer 17. Jeg kan sige, 17, det var det nummer, Lance spillede med for Brøndby. Men han er blevet solgt. Hallo? tillidsbingo. Ja, men hvor er det smukt. Du opfylder alle krav. Du har vundet, du har sagt tillidsbingo, og du er en kvinde. Anders, vil du iværksætte? Det er jeg nemlig. Åh, hvor er det godt. Frem for alt til lykke med meget, meget ung dreng, men hallo og velkommen til programmet. Hvem taler vi med? I taler med Conny Almind. Goddag, Conny, og velkommen til programmet. Jo, tak. Conny, må jeg spørge, er det med Y eller IE? Det er med IE og et C i starten. Okay. Og Conny med K er vel også sjældent, hva'? Ja. Conny. Men der er nogen, der staver det sådan. Conny, må jeg spørge noget, hvor ringer du fra? Mm. Jeg ringer fra Lystrup. Fra Lystrup? Det ligger lidt uden for Aarhus. Det gør det nemlig. Der har jeg været. Og Conny, hvad laver du der? Jeg har lige været ude at købe ost. Ah. Ost til hvilken anledning har du ost til weekenden, eller er der fest på vej? Der er måske en lille fest med en veninde og min søn her i aften. Nå, så det du byder på ostebord? Så tror jeg nok, at knækken, han er langt i masken. Hvad er det for en ost, du har købt? Den hed vist et eller andet langkniv, tror jeg. Jens Langkniv, tror det jeg. Det er sådan en, der kravler selv ind for bilen ind til bordet, eller hvad? Det er tæt på, ja. Fyfors. Og hvor gammel er din, hvor gammel er knægten? Og hvor gammel er osten? Samme alder. Jeg tror, osten, den er nok hen af de 10 år, og knægten, han er 6. Ej, det er stakkels altså sødt, Conny. Hvad har du købt til ham? Sådan en lillebror, så kan du sidde med den. Så spiser vi voksne en gammel rødden ost. Nej, han får en slikkepind i stedet for. Det er faktisk noget gjort. Hvad er anledningen til festivitasen? Det er jo fordi, det er fredag. Sådan. Så skal man have ost. Er det kun ost, eller kommer der mere? Og måske også lige en lille kiks til. Er det en smørtyv? Ja. En smørtyv med lang kniv. Det kunne man godt faktisk lave et hiphop-nummer. Conny, smør lang tyv. Jo, tak. En smørtyv med lang kniv. Conny, vi skal da huske at spørge, når du arbejder, hvad laver du så? Så er jeg projektleder. Hvorhenne? Hvilket projekt? Det er i Selvstændighedsfonden. Tak for kaffe. Og hvad laver en projektleder i Selvstændighedsfonden? Jamen, så administrerer man de projekter, som fonden har givet penge til. Og det er sådan nogen, der går ind og er aktive omkring iværksætteri og innovation. Hvad siger knækken? Knækken, han siger nu. Nej, vi falder ikke så, men vi kan høre, at din dreng herovre, der er utålmodig nu. Jamen, han kan jo ikke forstå, at jeg har holdt ind til siden, i stedet for at ligge og køre i blod. Nej, og Conny, det kommer til det næste. Det, vi skal gøre nu, det er, at vi skal høre, hvilket blinklys du har. Du skal sætte telefonen ned til blinkeren. Nej, skal du tænde for blinklys, så skal vi gætte, hvilket blinklys det er, der, du har. Og du må bede din dreng om ikke at afsløre det. Okay. Ja. Du må ikke sige, hvad for en bil vi har. Sådan. Nu skal de lige gætte, hvad for en det er. Sådan. Jeg tænder for blinklyset. Det er meget fint. Den kan jeg. Det kan jeg også. Men værsgo, Lars. Må jeg først? Conny, nu gætter vi, og så når vi begge to har gættet, og Kjeld gætter også, så vi er tre, så først der siger du nej, ja, ikke? Jeg har fået lov at gætte først. Jeg gætter på en Renault Megane fra starten af 90'erne. Jeg vil gerne sige, at det er en ældre Polo Fox. Og jeg tror, det er en ombygget Toyota Corolla. Det er alle tre gode bud. Hvad er der et rigtigt svar imellem, eller er vi helt på glat is? I er simpelthen helt ude i hampen. Sat. Hvad er det? Hvad er det? Jamen, det er en Opel Corsa. Ej. Er der anhængertræk? For det kan godt ændre lyden lidt. Men den er gammel, ikke, Corsaen? Selvfølgelig er der anhængertræk. Ja, men så lyder det helt anderledes. Nå. Så kan man slet ikke bedømme noget som helst. Conny, du har vundet en Sorte Spejder t-shirt, der endnu ikke er trygt. Det, du skal gøre, det er, at du sender en mail til satansyngel@dr.dk. Ja. Og så skriver du tak. TV2 News Breaking i emnefeltet. Og din adresse, naturligvis. En sidste ting, Conny. Undskyld, hvad sagde I? Hvad skulle der stå? TV2 Breaking News. Ja. Og skal vi høre, er osten inde i kabinen i Corsaen? Så det er den, ja. Okay. Lige her ved siden af. Det er derfor barnet er der. Det er derfor barnet nu græder. Ja. For den ost væk, mor! Osten er kravlet osten, på skød. Osten spiser mig! Jeg tror faktisk, jeg har et nummer klar, der handler om osten. Ja, men ved du hvad, Conny, have en rigtig god weekend. Ja, og hils drengen. Og hils knægten. Jo, tak. Det skal jeg gøre. Kan I også have en god weekend? Tak skal du have. Moin. Hej, moin. Mine damer og herrer, jeg vil lige sige, inden vi skal høre den nye single med Beck, så vil jeg sige, at det er kun fordi, hun snakker noget om fond. Den 23. september i Operaen i København, der er der det, der hedder Kronprinseparrets Kulturpris. Det bliver Danmarks bedste tv-show, du nogensinde har set. Det bliver også Danmarks bedste koncert derude med Good, the Bad, the Queen. Og? Værterne til årets show, altså værterne på scenen, dem der præsenterer showet og laver. Ja, hvem har man mund fundet på det til? Hvem det? De sorte spejdere, kongelige hofleverandører. Og der er allerede nu, vi skal by øvrigt sige. By improvement by the royal. Deres excellence. Deres excellence, mine damer. Naturligvis deres excellence. Ja. Det skulle da bare passe andet. Naturligvis. Ja. Næh, kommer de der? Ja, absolut. Det skulle da bare passe andet. Nu vel. Så med. I var vel. Tak til Bikumfondet. I øvrigt en vidunderlig bank. Søndag ikke eksisterer længere. Så den 23. september, der er vi er værter på Kronprinseparrets Kulturpris. Prøv at se, der går en virkelig gammel dame forbi med en kamphund uden for studiet. Vi skal have et stykke musik, og så skal vi nå at spille. Vi skal ikke have mere tidspenge, jeg er ked af, vi når ikke mere. Vi skal have Davids, praktikanten Daniels, klip fra i går, ude, da han var ude at besøge Ny Alliances pressemøde. Hæng? Er det det, vi skal? Vi skal være værter i operaen, Anders. Det betyder, at vi har en mikroskopisk chance for at møde redderen. Hvad hører vi, Kjell? Time Bomb, og det er som sagt den nye Beck single. Verdenspremiere, Kjeld Tolstrup, Danmarks bedste DJ, præsenterer her endnu en verdenspremiere. Beck, Time Bomb. Op til Tom og Team. Det her nummer, det er et dejligt nummer. Det er Becks nye single, og Kjeld Tolstrup, kan du afsløre over for os og vores lyttere, hvor får man fingre i det her nu inden? Ja, det kan jeg simpelthen ikke, og jeg får højst sandsynligt Scientology på nakken, og ja, Warner Records står og venter hjemme ved min dør, når jeg kommer hjem. For begge er jo meget aktive i Scientology. Ja, jeg ved sgu ikke, hvor aktiv. Både Warner Records. Er der i hvert fald ham og der, du ved, alle de andre. Men det er jo også ok. Du ved, hvis han får sjov ud af det, så absolut. Synes jeg, du ved, fair play. Det eneste, jeg vil sige, det er, at deres tøjsmag er under alt kritik. Ja. Hvis Scientology. Men fin single, synes jeg. Ja. Hov, hvad var det? Ja. Og Misa synes også, det er en dejlig single. Mm. Og oh, Anders? Det var da skudt for lang afstand. Ja. Vi har fået besøg i studiet. Ja. Velkommen, Daniel. Ja, David. Undskyld, Daniel. Ah. Dobbeltfejl. David, Daniel, du er vores journalistpraktikant her på programmet, og derfor også vores politiske kommentator. Oh yes. Og vel også vores kendteste medarbejder, fordi du har været i fjernsynet. Det har jeg i den grad. I går var du i fjernsynet under et ny Alliances pressemøde, hvor du naturligvis var. Der så man der pludselig på opfordring dog, gå op og rette ved mikrofonen ved bordet. Og du så godt ud, David. Du var der to gange, og den anden gang vendte du om. Og lige smilede og sagde hej. Du var god. Tak du for var rigtig god. Tak. Du var derinde, og Ny Alliance, der har været meget snak om, Mette Vibe Utzon nævnte det tidligere i vores program i dag. Ja. Nasser Carter, det er et af temaerne. Hvordan klarede han den i pressemødet i aften og på søndag på TV2? Og hvordan klarede han det? Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at han var rimelig klar i spyttet. Han havde øjnene på bolden, han havde øjnene i kameraet, vil jeg sige. Og der blev ikke blinket så meget som en Thor Pedersen eller en anden her i de sidste par dage. Det var fint. Jeg var meget imponeret faktisk. Fordi Thor, han har jo blinket i alt 20.408 gange, har han blinket i et interview, han lavede med TV-avisen. Og der kan jeg sige, at, hvad hedder han? Nej. Det var ikke det. Det var noget andet. Det var den gennemsnitlige løn for en dansk lønmodtager. Undskyld. Jeg troede, det var den historie. Men David, du var derinde i går. Ja. Okay. Anders, det har vi snakket om. Jamen, så skulle han følge op og så sige, ja, det var jeg, og jeg har et rigtig sjovt klip, vi skal høre nu, eller interessant klip. Nå, men jeg er jo ny i det her radio game, så jeg troede lige, du ville lave en så det dig, eller sådan noget. David, du var jo så derinde i går. Det var jeg. Og jeg har, der var jo et spørgsmål, som jeg meget, meget gerne ville stille. Ja. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg fik ikke stillet det med det samme. Okay. Jeg valgte en lidt anden taktik. Ja. Jeg forlod de 2.000 pressefolk, der stod inde i fællessalen på Christiansborg. Ja. Gik udenfor. Ja. Og ventede så derude på Nasser Carter. Gitte Seberg, Anders Samuelsen. Og så fik jeg stillet det spørgsmål, og det er et hurtigt sammenklip af det spørgsmål, sat sammen. Jeg spørger alle tre en af gangen. Ej, hvor er du god. Gitte Seberg, er du for eller imod arrangerede hundekampe, hvis nu den ene hund er virkelig irriterende? Altså, jeg vil sige ligegyldigt, hvor irriterende hunden er, så er jeg stadig imod det. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er dumt, at man skal slå andre hunde ihjel, bare selvom de er irriterende. Men mennesker må jo godt bokse mod hinanden. Hvorfor må hunden så ikke slås? Fordi bokser, de slår jo ikke hinanden ihjel. Anders Samuelsen, er du for eller imod hundekampe, hvis nu den ene hund er virkelig irriterende? Jeg er altid imod hundekampe. Jeg synes ikke, dyr skal slås med hinanden. Nasser Kader, er du for eller imod arrangerede hundekampe, hvis nu den ene hund er virkelig, virkelig irriterende? Jeg er altid mod arrangerede hundekampe, uanset. David, for hver dag, der går på den her relation, jo mere kærlighed må jeg sprede din vej. Det må jeg også sige. Jeg synes, det du sagde lige, det andet lød lidt ubehageligt, men det var eddermame godt. Du er rigtig god, David. Du er god, og også jeg håber fordi aldrig nogensinde, du skal tilbage på Journalisthøjskolen. Det, der sker, det er, at du løser opgaven på en overraskende og en overraskende positiv måde. Ja. Og du får fat i den. Og sjældent har man hørt Nasser Kader så klar i spyttet. Ja, det er ikke engang løgn. Det var det, jeg sagde. Det er vel også meget godt, du venter tilbage efter. Man kan høre, at de virker lettet efter pressemødet. De havde nemlig nogle sten om benene, eller hvordan det er udtrykket går. Og så ventede jeg og kiggede udenfor. Sten om benene? Ja. De sover snart med fisken her. Er det det, du mener? det var vist det, jeg mente. Så ligger det med en betonklop klods om benene nede i... Og der var også ligesom noget fikumdik. Betonklop. Det var jo et fedt navn til din næste fiskehild. Betonklop. Og vi ringer. Vi ses. Du skal derhen på tirsdag igen, Daniel. Så er Anders ved pressemøde pulten, og så går jeg ud fra, at du bider til bolle igen. Jeg bider i den grad. God weekend, David. God weekend til dig, kære lytter, fordi vi skal til at ringe af, som man siger. Og vi skal have et nummer her til sidst, Kjeld. Det er for din CD. Og jeg har lige det praktiske information, og vil bare sige rigtig god weekend. Tusind tak, fordi du er med. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken er 2. Vores podcast fra dagens program er klar om cirka en time eller to på dr.dk/spejder. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre et lille overraskende klip med nogen, som skændtes tidligere på ugen, så skal du downloade vores podcast fra i forgårs, ikke? Jo. I går. Mm-hmm. Kjeld, hvad hører vi til sidst? Vi skal høre en fyr, som er opvokset, han er født i Israel, opvokset i Sydafrika, bor i Dublin. Han hedder Joao, og man kan være med her helt fra start. Han er lige blevet signet til Universal, de ved det ikke, jeg har lige snakket med dem i dag. Her er et nummer, der hedder Club Thing, og det er helt fremragende. Kjeld, tusind tak, fordi du kom. God weekend. Tak. dr.dk/spejder er vores hjemmeside. På selv samme hjemmeside, der kan du se, hvad det var, vi har spillet i vores program i dag. Og hvad var det, vi spillede her, Kjell? Det var Joao, og nummer hedder Club Thing, og min absolute favorit lige for siden. Så i næste uge er Mickey Green og Åge, de sorte spejders, ugens uangåde. Nu er vi klar med nyhederne. Klokken er 16.